Book 2 41 41 41 التوجيه Orientasyon Orientasyon أين مكتب الاستعلام السياحي؟ Turizm bürosu nerede? Turizm bürosu nerede? هل عندكم لي خريطة المدينة؟ Benim için bir şehir planınız var mı? Benim için bir şehir planınız var mı? هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق؟ Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu? Burada bir otel odası rezerve edilebiliyor mu? أين هي المدينة القديمة؟ Şehrin eski kesimi nerede? Şehrin eski kesimi nerede? أين الكاتدرائية؟ Kilise nerede? Kilise nerede? أين المتحف؟ Müze nerede? Müze nerede? أين يمكن شراء طوابع بريد؟ Pul nereden satın alınabiliyor? Pul nereden satın alınabiliyor? أين يمكن شراء زهور؟ Çiçek nereden satın alınabiliyor? Çiçek nereden satın alınabiliyor? أين يمكن شراء تذاكر سفر؟ Bilet nereden satın alınabiliyor? Bilet nereden satın alınabiliyor? أين الميناء؟ Liman nerede? Liman nerede? أين السوق؟ Pazar nerede? Pazar nerede? أين القصر؟ Şato nerede? Şato nerede? متى تبدأ الجولة؟ Rehberlik ne zaman başlıyor? Rehberlik ne zaman başlıyor? متى تنتهي الجولة؟ Rehberlik ne zaman bitiyor? Rehberlik ne zaman bitiyor? كم مدة الجولة؟ Rehberlik ne kadar sürüyor? Rehberlik ne kadar sürüyor? أريد مرشداً يتحدث الألمانية. Almanca konuşan bir rehber istiyorum. Almanca konuşan bir rehber istiyorum. أريد مرشداً يتحدث الإيطالية. İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum. İtalyanca konuşan bir rehber istiyorum. أريد مرشداً يتحدث الفرنسية. Fransızca konuşan bir rehber istiyorum. Fransızca konuşan bir rehber istiyorum.